حکم در میان جمع قرائت می شود. وسط میدان انگار روز جشن عمومی باشد. 8 دختر با لباس هایی که تا قوزک پایشان می رسد از سرما می لرزند، اما به زودی آتش دوزخ را حس خواهند کرد، افروخته به دست مردانی که اعتقاد دارند به نام خدا عمل می کنند. از مافوقم خواستم مرا از حضور در کنار سایر اعضای کلیسا معاف کند. اصراری نکرد. فکر می کنم هنوز از بزدلی من خشمگین است و بعدش نمی آید از جلوی چشمش دور بشوم. در میان جمعیتم به شدت احساس شرم می کنم. کلاه خرقه ام هنوز صورتم را پوشانده. تمام روز تماشاگران کنجکاو از شهرهای همسایه آمدند و قبل از برگومیش میدان پر از جمعیت شده. اشراف در صندلی‌های ویژه‌ای نشستند که در ردیف جلو برایشان در نظر گرفته شده و لباس‌های رنگارنگ به تن دارند. زنها وقت داشتند تا موهایشان را درست و چهرهشان را آرایش کنند تا جمعیت زیبایی بسیارشان را بستاید. در چشم‌های حاضران چیزی بیشتر از کنجکاوی موج می‌زند. رایج‌ترین حس انگار میل به انتقام باشد. صرف دیدن مجازات گناهکاران فقط مایه آرامش نیست، مایه شادی هم هست، چرا که این گناهکاران جوان و زیبا و هوس‌انگیز و از خانواده‌های بسیار ثروتمندند. سزاوار مجازاتند به خاطر اینکه صاحب چیزهایی هستند که اغلب حاضران آنجا یا در جوانی از دست دادند یا هرگز نداشتند. پس بگذارید انتقاممان را از زیبایی بگیریم. بگذارید از خنده و شادی و امید انتقام بگیریم. در این دنیا جایی برای احساساتی نیست که هویت واقعی ما را نشانمان می‌دهد. در هم شکسته، ناکام، ناتوان. مفتش به لاتین مراسم مس را اجرا می‌کند. موعظه‌اش که در آن از مجازات‌های هولناک که در انتظار گناهکاران کافر می‌گوید، با فریادهایی قطع می‌شود. فریادهای والدین زن‌های جوانی که قرار است بسوزند. تا آن زمان از میدان دور نگهشان داشته بودند، اما یک جوری خودشان را به آنجا رساندند. مفتش موضعش را قطع می کند، جمعیت هو می کند و نگهبانها می روند و مزاحمها را کشان کشان دور می کنند. گاری که گاوها می کشندش از راه می رسد. دخترها دستهایشان را به پشت می برند تا دستهایشان را ببندند و راهبان دومینکن کمکشان می کنند که سوار گاری شوند. نگهبانها حلقه حفاظتی دور گاری تشکیل می دهند. جمعیت عقب می رود تا برایشان راه باز کند و گاوها با بار مرگالودشان به سمت تودگی هیزومی می روند که قرار است در دشت مجاور افروخته شود. سر دخترها پایین است. از آنجا که هستم توی چشمهایشان را نمی بینم که سرشار از اشک است یا وحشت. یکیشان چنان وحشیانه شکنجه شده که فقط به کمک دیگران می تواند سر پا بایستد. حالا سربازها کمی در مهار جمعیت مشکل دارند که میخندند، توهین میکنند و چیز پرت میکنند. میبینم که گاری از نزدیکی من خواهد گذشت. سعی میکنم بروم اما دیر شده. توده متراکم مردها و زنها و بچه‌های پشت سرم اجازه نمیدهند تکان بخورم. گاری میرسد. لباس سفید دخترها حالا با تخم مرغ، آبجو، شراب و پوست سیب زمینی کثیف شده. خدا بهشان رحم کند. امیدوارم وقتی آتش افروخته می شود یک بار دیگر به خاطر گناهانشان طلب آمرزش کنند، گناهانی که روزی به تقوا مبدل خواهد شد، هرچند الان این موضوع را نمی فهمیم. اگر تقاضای آمرزش کنند، راهبی اعترافاتشان را یک بار دیگر می شنود و روحشان را به خدا می سپارد. در این صورت به روش اسپانیایی خفهشان می کنند و فقط جسدشان را می سوزانند. اگر حاضر نشوند گناهانشان را بپذیرند، زنده زنده می سوزند. اعدام های دیگر را دیدم و صمیمانه امیدوارم والدین این دخترها به جلاد رشوه ای داده باشند. در این صورت جلاد کمی روغن روی چوب می ریزد که باعث می شود آتش سریع تر بسوزد و قبل از اینکه اول به موها، بعد به پاها، دستها، صورت، رانها و سرانجام بالا تنهشان برسد، دود خفهشان می کند. اگر رشوه نداده باشند، دخترهایشان به تدریج و با دردی وصف نشدنی می سوزند. گاری حالا درست جلوی من است. سرم را پایین می آورم. اما یکی از دخترها مرا می بیند. همگی بر می گردند و خودم را آماده شنیدن ناسزا می کنم. که سزاوارش هستم، چرا که من گناهکار ترینم، کسی که دستهایش را از آنان شست، وقتی که فقط یک کلمه میتوانست همه چیز را عوض کند. نامم را صدا میکنند، مردم کنارم برمیگردند و با حیرت نگاهم میکنند. من ظاهره ها را میشناسم. اگر به خاطر قرقم نبود شاید به من حمله میکردند. یک لحظه بعد اطرافیانم میفهمند که من از کسانی بودم که دخترها را محکوم کردند. کسی به تشویق بر پشتم میزند و زنی میگوید آفرین، مرد با ایمانی هستی. دخترها همچنان صدایم میزنند و خسته از بزدلی سرانجام تصمیم میگیرم سرم را بلند کنم و نگاهشان کنم. در آن لحظه همه چیز منجمد میشود و دیگر چیزی نمیبینم.